Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınının bu sene 12.sindeyiz. Canlı yayında süper konuklarımız var. Mert Fırat ve Bubi Tuzak. Filmleri yeni vizyona girdi. Bir varmış, bir yokmuş. Biz filmin yönetmeni İksen Başarır'la daha önce burada filmi uzun uzun konuştuk. Müziklerin bir kısmını da çalmıştık. Şimdi canlı yayında o müziklerin bir kısmını dinleyeceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş bulduk. Evet, öncelikle hayırlı olsun hem film hem albüm. Bu arada filmin müzikleri de piyasaya çıktı. Soundtrack albümde, değil mi? Çok da iyi olmuş, değil mi? Şahane. Biz zaten dediğim gibi albümden dinledik ama bu akşam burada akustik olarak dinleyicilerimizle yeni versiyonları da bu akşama özel versiyonları da çıkacak. Bu arada hemen dinleyici destek hattımızı da hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. 0212 343 41 41 telefon hattından arayabiliyorsunuz. Açık Radyo'nun dinleyici destek programına destek olabiliyorsunuz. Sizlere de çok teşekkürler destek programına böyle gelip katkıda bulunduğunuz için. İşte. Bizim için çok önemli. Bizim için de. Açık Radyo bildiğiniz gibi bağımsız medya kuruluşlarından biri. Türkiye'de bağımsız yayıncılığın çok zor koşullarda yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece bağımsız değil, aynı zamanda bir duruşu da var. Yani bir duruşla beraber bağımsızlığını bunca yıl sergilemek gerçekten evet, iyi iş. Yani. Çok teşekkürler. Ben şimdi birazcık şeyden filme geçmeden önce şeyden bahsetmek istiyorum. Sizin yollarınız nasıl kesişti? Filmin müziklerini yapmaya beraber nasıl kalkıştınız? Bu bir tuzağın zaten belli bir hayran kitlesi var. Konserlerden de takip ettiğim kadarıyla böyle sıkı bir hayran kitleniz var sizi takip eden. Ali Güçlü Şimşek, Görkem Karabudak ve Emre Hatay. Bir noktada Mert Fırat ve İksen Başarır'ın ortak çalışması Bir Varmış Bir Yokmuş'un müzikleri için kim söz almak ister önce? Ali Güçlü anlasın, ben çok anlattım çünkü bizim serüveni. Sen sayı olarak çok röportaj verdin. Evet, sayı olarak. Nasıldı ya? Nasıldı? Vallahi tatlı ortak bir arkadaş vasıtasıyla böyle Manitan'da nasıl oldunuz hikayesi gibi oldu ama ortak bir arkadaş vasıtasıyla bulmuşlar bizi sağ olsunlar. Daha doğrusu ulaştılar. Sonra bir Cihangir'de tatlı bir kafede oturduk. Kalkarken anlaşmıştık gibi böyle şeydi yani, böyle taşlar yerine oturmuştu diyebilirim. Çok zor olmadı. Herkes çok açıktı. Biz öyle yaparız dedik. Onlar biz böyle isteriz dedi. Biz böyle yaparız dedik. Onlar okey dedi. Tam bir şekilde yani çok temelde şey dedik ama arkadaş olmadan hiçbir şey yapamayız. Ya Ali Güçlü de öyle söyledi. Bu tuzak da yani. Dolayısıyla aynı şekilde. İksen de aynı şeyi söylüyordu. Hemen Facebook'larımızı ekledik. Hemen ekledik. Numaralarımızı aldık. Yani aslında projenin içine böyle birbirimizi dahil etmek noktasına hareketle çıktık ve öyle de oldu. Hani senaryo aşamasında biz daha ikinci, üçüncü draftı yazmıştık paylaştığımızda bu bir tuzakla da. Dolayısıyla böyle hepimiz işin içinde hissetmek ve gerçekten işin içinde olmak için de her türlü fikre açık bir şekilde ilk toplantıda bunların hepsini konuştuk ve öyle dahil olduk aslında çalışmaya birbirimizle. Evet, zaten hani filmi izleyince bu sıra dışı çalışma yöntemi de çok iyi anlaşılıyor bence. Hani dinleyicilerin de ben anlayacağını düşünüyorum, filmi izleyenlerin ve henüz izlememiş ve izleyecek olanlara da belirteyim. Çünkü hani bu bitmiş bir filmin üzerine yazılmış, hani bu skor bağlamında yapılmış bir müziklerden değil. Bir kere hani filmin ana kahramanı, seni canlandırdığım Mert, bir rock şarkıcısı. Biraz sıkıntılı bir arkadaş. Evet. Kendisi bir takım dertleri var hayatta. O dertler de aslında hem bestelediği şarkılar. Yani o filmin içinde besteliyor ama siz aslında o şarkıları besteliyorsunuz kahramanımız tabii için. O şarkılar olmadan da çekime başlanamıyor. Yani aynen. Öyle bir süreci var aslında. Dolayısıyla hani film ve müzikler çok iç içe ve entegre bir biçimde ilerliyor. Dolayısıyla siz aslında yazdığınız müziklerle ve sözlerle filmin anlatısına katkıda bulunuyorsunuz. Yani filmin anlatısıyla şarkılar çok iç içe. Çok iç içe, hatta filmdeki karakterlerle de öyle. Yani ben hep söylüyorum, yani neredeyse karakterin %30-%35'i, üçte biri yani hani müziklerden geldi Ozan'ın karakterinin. Filmin karakterini de en az bu oranda, daha fazla hatta etki etti de bu bir tuzak ve aslında şarkılar. Ama şöyle bir şey var, hani Ozan'ın işte şarkı sözleri işte albüm alındığında çok net ortaya çıkıyor. Filmin tavrını, bizim yazdığımız filmde tavrını çok böyle altını çizdi, belirledi ve güçlendirdi aslında. O anlamda benim Ozan karakterini oynamam anlamında da çok böyle bana çok güzel ipuçları verdi aslında. O çok değerli. Çünkü bir karakter yaratırken hep sırtını yaslayacağın bir yer arıyorsun. İlk başvurduğun şey tabii ki senaryo oluyor. Burada hem senaryo hem müziğin desteği, hepsinin desteği Çiçeği'ydi. Bu da bana çok yardımcı oldu. İlk sene de aynı şekilde. Hatta Melisa'ya bile. Evet, Melisa da Nehir karakterini canlandırıyor. Evet. Ozan'la Nehir'in aşkı böyle bayağı masalsı bir aşk. Ama öbür taraftan ikisi de çok gerçekçi karakterler. Yani Nehir bir anaokul öğretmeni, Ozan işte bir müzisyen, rock şarkıcısı. Dolayısıyla hem masalsı bir tarafı var hem de gerçekçi bir tarafı var. Ben bir de bu bir tuzağı da sormak istiyorum. Siz nasıl buldunuz hani filmdeki o hani rock grubu, onların arkadaşlıkları ve hani Ozan karakteri, siz hani bir anlamda onun kendini ifade eden müziklerini yazmış olarak siz o masalsılıkla gerçekçilik arasındaki çizgiyi nasıl gördünüz? Ya Ali şizofrene bağladı zaten. Ozan zannediyordu kendini bir 2-3 hafta boyunca, özellikle ilk yazdığı zamanlar sözleri. Aynen. Ya Ozan işte böyle hoş muhabbet, kıpır kıpır bir tip değil. Ve bir şekilde meramını parçalarıyla anlatabilen, onun dışında da biraz aksi diyebilirim, hafif. Biraz içine atan. Biraz depresif değil mi? Yani evet, olması gerektiği kadar hani kendi janrası için. O açıdan öyle bir karakter. Bir yandan tabii şey, Nehir fazla kontrast, ona göre daha böyle ayakları daha yere basan, heyecanlı, kıpır kıpır bir tip. Gerçekten. Gibi. Nasıl oldu derseniz de işte özellikle kilit bir parça vardı ilk buluştuğumuz işte o toplantıda dediğim. Hani böyle o parçayı duyuyor ve kız bir harekete geçiyor. Bu çocuğu bulmam lazım falan. O parçayı zaten o akşam yapmıştım. İyi de olmuştu. Evet. Yani iyi de olmuştu derken... İyi ki o akşam yapmışım. Ya şey... nasıl söyleyeyim ya, karakterin tribine girmek çok iyiydi. Önce bir şekilde ilgimi çeken bir konuydu. Birine bürünmek, aslında olmayan birine bürünmek ve onun gözünden bir şey üretmeye başlamak... benim için en azından iyi bir tripti, yani öyle söyleyeyim. Yaşadığım trip olarak. Sonra da zaten direkt cuk diye oturdu gibi geldi bize. Şöyle bir yanı var bir de işin zorlu kısmı. Yani. Hani şimdi filmden önce bu Vah Belinda grubunun müziklerini yapıyoruz. Ozan'ın söyleyeceği şarkılar. Fakat adamın hayatından kesitler filmin içinde böyle yani epizodik baktığında 5 bölümden oluşuyor. Bir yandan da adam kendi hayatını, kıza söyleyemediği, hayata söyleyemediği şeyleri de söylediği bölümler var, videolar var. Onların altını da doldurması gerekiyor müziklerin. Yani aslında çok yönlü bir referans var ortada. Yani çok çok da önemli, besleyen bir şey. Dolayısıyla öyle yola çıktık ve çok büyük katkı sağladı. Kurgudan tutun, işte oyunculuktan tutun, her şeye büyük katkı sağladı. O anlamda çok mutluyuz bu buluşmadan. Yani zorlu bir şeydi. Çok uzun da bir zaman aldı aslında bizim için. Hiçbir filmde müzik için bu kadar da uğraşmadık. Yani zor olan kısmı bir yandan da şu aslında. Zaten hem... biz uğraştık müzikle. Hayır, hayır. Ali Güçlü. Şey, bu bir tuzak. hem Vah Belinda'ya bir şarkı yapıyoruz. Yapılıyor. Ali Güçlü'ler yapıyor. Bir yandan da aslında filmin skor kısmını yapıyoruz. Yani o orada bir zorluk var aslında. Yani hem bir Vah Belinda var hem de filmin bir müziği tabii var. Onun birbirinden ayrılması, net bir şekilde ayrılması gerekiyordu. Bence en büyük sınav oydu yani hepimiz için. Ama gördüğümüz kadarıyla... Benim için çok büyük sınav. Şahane biçimde geçtin sınavdan. Seyirciyle de zaten hani ilk hafta sonundan beri hani Türkiye'nin dört bir yanında buluştu. Gişede maşallah iyi gidiyor. Buradan da henüz izlememiş olan dinleyicilerimize hem filmi hatırlatmış oluyoruz. Ben dinleyici destek hattı numaramızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0212 343 4141 numaralı hattan ulaşabiliyorsunuz bize ve Açık Radyo'ya destek olabiliyorsunuz. O zaman şimdi çalalım artık. Bence... Artık çalalım. Bana göre değil, çalalım. Şöyle hazır filmden güzelce bir giriş yapmışken. Evet, 94.9 Açık Radyo'da dinleyici destek programı özel yayınındayız. 12. Radyo Şenliği'nde Mert Fırat ve Bubi Tuzak'la Bir Varmış Bir Yokmuş'un müzikleri eşliğinde sohbetimize devam ediyoruz. Dinlediğimiz parça Bana Göre Değil idi. Filmin müzikleri de, orijinal film müzikleri de yayınlandı albüm olarak. Film vizyondaki yolculuğuna devam ediyor. En yakınınızdaki sinema salonunda izleyebilirsiniz. Evet, yani burada anladığım kadarıyla iki tane Ozan var aslında şu anda stüdyomuzda oturan. Bir Ozan'ı canlandıran, bir de müzikal personasını yaratan. Alt benliği. Peki Mert, sence böyle bir rock yıldızını, bir rock şarkıcısını canlandırmak nasıl bir deneyimdi? Senin için de bu bir ilkti. Benim için ilk, evet, yani bir zorlu bir şeydi. Çünkü hani bir kere... Şimdi Ali Güçlü şarkıları yapıyor. Bizim kafamızda bir şey var, bir dünya var bir yandan. Aslında senaryoda hani başından beri konuştuğumuz gibi. Ama hem zorluydu hem de büyük destek gördüm. Yani aslında bütün bu bir tuzaktan. Çünkü hani sahnede nasıl mikrofonu tutacağından tut, nasıl bir tavır bulacağın. Aslında şarkıyı nasıl söyleyeceğin. Bir de şey var, rock solistleri içinde de aslında durum değişiyor. Hani sahneye çıkanın sahnedeki tavrı ve personası başka bir şey. Aşağı indiğindeki tavrı ve personası başka bir şey. Yani orada da öyle bir katman var. Allah'tan işte bu bir tuzağın yıllar içinde çok fazla tecrübesi olduğu için o tecrübeye de dayanarak böyle orayı ayırmak da benim için iyi bir yolculuk oldu aslında. Çünkü sahne üzerindeki Ozan daha hareketli, daha cıvıl cıvıl, seyircinin böyle seyredebildiği, kendine baktıran bir adam. Ama ne zamanki sahnede iniyor, daha depresif, daha zor, daha gıcık, böyle sorunlu bir adama dönüşüyor. Yani. O, yani oradaki o dengeyi kurabilmek de zordu. Gözlem yaptım ben de bol bol falan diyor. Çok rock grubu seyrettim falan diyor. Yok yani gerçekten deneyimleyerek, hani her şeyi sorarak. Onlar da sete kadar geldiler. Birçok şey, hayatlarındaki birçok şeyi ertelediler. Ve her anlamda bize destek oldular. Zorluydu gerçekten. Çünkü ne tiyatro sahnesine benziyor, ne bir başka tecrübeye benziyor sahne üzerine şarkı söylemek. Başka türlü kendini açık etme durumu çünkü aslında oradaki. Ve yani şarkı söylemenin sadece bağırmak, yüksek tonlara çıkmak olmadığını da öğrenmiş oldum böylece. Bunun bir yorum olduğunu filan. Bazen çünkü, ulumak gerek. Evet, bazen ulumak gerek. Bazen çok daha aşağıdaki tonlarda evet, belki de konuşur gibi söylemek. Ulu yuhan oğlu. Değil mi? Dolayısıyla böylece ilerledi ve o karakter öyle çıktı. O zorluğu da böylece aşmış olduk. Ama bence Vah Belinda da çok ikna ediciydi grup olarak. Yani aranızdaki dinamik de grup olarak hani diğer oyuncularla kurdunuz. Ben aslında bir an şey oldum. Ya bir dakika, onlar profesyonel oyuncu. Yani bir dakika, müzisyen değiller. Hani şimdi falan. Evet aslında evet. Onur Şirin yani gitar çalan gruptaki işte kendi çapında böyle gitar çalan bir arkadaşımız aslında. Hani böyle müzik çalışmaları olan filan. Bir yandan Anıl Altınöz aslında Nefes grubunun solisti, aynı zamanda davulda oturan arkadaşımız. Gökte'nin hiçbir tecrübesi yoktu. Benim de öyle, hani böyle profesyonel şarkı söylemek falan da hani sadece okulda aldığımız eğitimler falan. İşte orada yine bu bir tuzak devreye girip çok önceden stüdyoya Gökte'yi alıp Anıl'ı alıp işte Emrah Anıl'ı davul çalıştırdı. Yani siz anlatın, Göktay bence karakterini iki ay evde etüt ettim. Yani gerçekten bu kısmını siz anlatın. Hani çünkü birebir yok, yok. Tecrübeniz de oldu. Hani Görkem mesela Göktay'a bir Göktay zaten direkt ben zaten çalmayı öğrenmek istedim, İyi oldu dedi. İki günde de kaptı. Bir daha aslında üçüncü bir çalışmada olmadı bir anda. Adam zaten ilk oğlum, dokunuştan sonra çalıyordu adam. Çok çalışlar diye anlattım öyle iki günde. Ama yok, herkes öyle ya. Herkes yani. Mert de öyle geldi zaten, söylüyordu yani zaten. Emrah mesela Anıl'a böyle bir fiil davul çalıştırdı. Yani Anıl'ın da öyle bir davul çalma geçmişi yok herhalde, değil mi? Aynen. Vokalistler hep davula oturmayı sever ama. Öyle mi diyorsun? Ben daha oraya gelemedim tamam hocam. Bir sonraki filmde belki. Bakarız diye. Öyle. Radyo çok komik değil mi? Radyo genel olarak böyle kulaklıkta muhabbet etmek çok komik bence. Benim kulaklığım yok şu an. Yani yalan söylüyorum. Bu arada yani televizyonları da çok dolaştınız. Bir varmış bir yokmuş şeyinde bu ilk radyo mu aslında hep beraber çıktığınız? Çok ilk şükür. Olabilir, evet, değil mi? Evet. Bizim başka türlü bir rahatlığımız var ama gördüğünüz gibi. Evet, evet. Radyonun başka bir konforu vardır. Olmaz. Sizin radyoyla ilişkiniz nasıl bilmiyorum ama çocukluğunuzdan hiç radyo dinlemişliğiniz var mı? Ya da evde dinlenir miydi? Ailede dinleyen var mıydı? Vallahi biz ben evde biz şimdilerde Radyo Chopin dinliyoruz sabahları falan. Bayağı havalı oluyor. Aynen. Bir de böyle tam hani uyandığında metabolizma tam yerine gelmemiş falan. Anca Chopin'i kandırıyorsun. Aynen, böyle ağır ağır ince ince açıyor, böyle nöronlar kendine geliyor falan. Öyle bir şeyler oluyor. Benim hayatımda oldu hep yani bir şekilde. Ankara'da da çok fazla radyo vardı, irili ufaklı böyle. Hatta bir tanesinde çalıştım. O 90'ların başında ilk açıldıklarında, evet, evet, korsan radyolar. Çok fazla vardı. Ben de böyle işte 96'da bir radyoda çalıştım. Bir de böyle 2001'de yine bir radyoda çalıştım hatta. Hep vardı yani hayatımda. Şimdilerde de işte açık radyo inanılmaz bir imkan sağlıyor. Şu anda burada olduğumuz için söylemiyorum. Hani kolay kolay kimsenin ilgilenmeyeceği konuları ya da hani çok büyük bütçeyle belgesel yapabileceğim konuları aslında burada hani 2 saat içinde, 1 saat içinde en azından bir yerinden yakalayıp anlayabiliyorsun, dinleyebiliyorsun. Böyle radyolar da aslında çoğaldı, alternatif radyolar. Bu anlamda da takip edilesi ve hala alternatif olan bir şey radyo benim için. Radyonun böyle başından beri bana hep hoş gelen taraflarından biri de hep içinde o korsanlık ruhunu taşımış olması belki de. O korsan radyo kavramı aslında ilk radyoların İngiltere'de hakikaten açılıp gemilerin İngiltere karasuları dışında hani korsan gemi formatında yayın yapmalarından kaynaklandığı için bizde de 90'ların başında öyle kanun manun yokken öyle korsan başlayıverdi olay. Kimse dinlemiyorken. Kimse dinlemiyorken ama birdenbire bir gecede fark edildi ki herkeste böyle inanılmaz bir ihtiyaç varmış. Herkes bunu açmış. Sonra kapatmak istediler. Ve bunun üzerine inanılmaz bir ayaklanma oldu halkta. Hani kapatamadılar. Bir yandan da niteliği aslında çok üst bir yere taşıyan bir şey radyo. Hani televizyonda bir şekilde görselle geçiştirerek hani seyri devam ettirebiliyorsun ama radyoda öyle bir şey yok. Hani gerçekten izlediğin şey kelime. Hani nitelikli bir merak unsuru yaratamıyorsan başka bir istasyona geçmek çok mümkün. Yani aslında radyoculuk her zaman o anlamda zor. Şu anlam ama şu bir yandan da artık çok izleniyor, takip ediliyor. Eskisi kadar rahat ve özgür olamadığım bir ortam var. O da tabii bazı şeyleri kısıtlıyor ister istemez. Evet, müzikal anlamda da hani enteresan oluyor. Çünkü ben şimdi eminim şu anda da Bobby Tuzak'la ilk kez tanışan dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Hani normalde belki bu tarz müzik dinlemeyen, o yüzden hani dinleme ihtimali bir şekilde karşılaşma ihtimali olmayan ama radyonun böyle bir güzelliği var. Hani dinlediğiniz bir yer varsa, hani oraya bir kredi veriyorsanız, sizin için bir inanırlığı varsa açtığınızda aa bir de böyle bir grup varmış, bir de böyle birileri varmış diye ben şahsen çok şey öğrendim yıllar içerisinde Açık Radyo'dan. Yeni müzikler, yeni müzik türleri, yeni gruplar. O yüzden tekrar dinleyici destek hattımızı hatırlatacağım ben. 212 alan kodumuz 343-4141 hattı numaradan bize ulaşabilirsiniz. Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Şimdi bir ara vereceğiz. Tamam, o zaman ara vermiyormuşuz. İçerisiyle görüştük. Bir müzik daha çalacağız. Şimdi sırada neyimiz var? Ateş Olsan çalalım o zaman. Uzaklardan bakıyor, yanıma gelemiyorsun. Sürekli avlıyorsun ama kimseyi ısırmıyorsun. Ah bir ateş yanmış ormanın derinlerinde, bir duman sarmış göz gözü görmez olmuş, bir telaş basmış kurt kuzuyla dost olmuş. Çakallar hemen kendi kuytu köşelerine kaçıp saklanmış. Uzaklardan bakıyor, yanıma gelemiyorsun. Sürekli havlıyorsun ama kimseyi ısırmıyorsun. Hoppa! Ateş olsan çapın kadar yer yakarsın. Hoppa! Ateş olsan çapın kadar yer yakarsın. Hoppa! Ateş olsan çapın kadar yer yakarsın. Hoppa! O da ateş olsan. Ateş olsan önce çok koydu. Bu ne cüret, nasıl bir kuşluk, sindirmek zordu. Aslan da olsa insan insandır deyip teselli buldum. Döndüm masala ormana doğru. Tabii çakallar hemen kendi kuytu köşelerine kaçıp saklandı. İkide bir parlıyor ama bir türlü yanamıyorsun. Sana güzel bir çakmak, bir de güzelce bir çakmak lazım. Hoppa! Ateş olsan çapın kadar yer yakarsın. Hoppa! Ateş olsan çapın kadar yer yakarsın. Hoppa! Ateş olsan çapın kadar yer yakarsın. Hoppa! Ateş olsan çapın kadar yer yakarsın. Hoppa! O da ateş olsan. Ateş olsan. Evet, şimdi dinlediğimiz parçada Ateş Olsan'dı. 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi programındayız. Aynı zamanda Açık Radyo'nun dinleyici destek projesinde Bobby Tuzak ve Mert Fırat'la beraber Bir Varmış Bir Yokmuş'un müziklerini dinledik ve nasıl ortaya çıktığını konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Emeğinize sağlık. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Belki başka filmler için de çalışmayı düşünüyor mu bu bir tuzak? Onu da soralım. Başka fikirler var mı? Şimdi bir varmış, bir yokmuş. Bitti. Ama burada da ortaya çok iyi bir iş çıktı. Ya bizim öncelikli işimiz kendimiz imzi yapmak. Evet. Bu keyifli bir iş. Yani dolayısıyla böyle bir çağrımız yok ama gelirse yaparız tabii. Öyle buradan böyle bir şey yapmış olalım. Aynen. Bu arada bu bir tuzak destek hattımızı veriyorum. 0532. Yakınlarda konser var mı? Onu da duyuralım. Varsa ya, performans. Bu ara albüm tribindeyiz aslında. Kayıtlar arifesindeyiz tekrar. Yakında ne var şu an hiç hatırlamıyorum. Bir ya birkaç tane çaldık yakınlarda da onları da hatırlamıyorum şu an. Neyse bence biz bir tane daha çalalım sonra programı toparlayalım. Web sayfamız da yok değil mi? Verdiğimiz hiçbir yerden söyleyemiyor muyuz? Boş bir sayfamız var doldurabileceğiniz. Facebook sayfanızdan takip edilebiliyor evet, her şey. Twitter hesabı. Twitter hesabından Facebook. Twitter hesabı da var. Aynen. Ama şu an oraya da yazmış değildi senin yüzünden ama artık. Ne çalalım Yorkem abi? Kim kime kim çalalım? Olur mu? Olur. Hadi bakalım o zaman. Şimdi doğru söylesen, yalan söylesen, kime kaç yazar? Kimin umrunda verdiğin sözler, yeminler etsen de, tövbeler etsen, kime kaç yazar? Kimin umrunda bu işler, bilsen daha var, içindeki beni kovar, içimde bir ben daha var, içindeki seni kovar. Çünkü göz görse bile her şeyi göremezdi asla kendini. Şimdi doğru söylesen, yalan söylesen, kime kaç yazar? Kimin umrunda verdiğin sözler? Yeminler etsen de, tövbeler etsen, kime kaç yazar? Kimin umrunda bu işler? Bilsen de, ray ray ray ray ray ray, bir ben de, ray ray ray ray ray, bir sen de, içindeki beni kovar. İçimde bir ben daha var, içindeki seni kovalar. Çünkü göz görse bile her şeyi göremezdi asla kendini. Kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim biliyor, kimi görüyor, kim, kimi, kim biliyor, kimi görüyor, kim, kimi, kim biliyor, kimi görüyor, kim, kimi, kim. Acaba kim biliyor, kim görüyor, kim kimi kim biliyor, kim görüyor, kim kimi kim biliyor, kim görüyor, kim kim oh. Acaba kim biliyor, kim görüyor, kim kimi kim biliyor, kim görüyor, kim kimi kim biliyor, kim görüyor, kim kimi acaba. Her şeyi göremezdi asla kendini. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. On ikinci Radyo Şenliği.